Attentie, hier spreekt de politie. De burgemeester heeft een noodverordening afgegeven voor dit gebied. U mag helaas niet demonstreren op de Dam. Het Westerpark is de aangewezen demonstratielocatie. U dient zich te verwijderen van de Dam. Als u niet aan deze vordering voldoet, wordt u aangehouden en kan er geweld worden gebruikt middels de lange wapenstok. Attention, attention, this is the police speaking. The mayor of Amsterdam has issued an emergency ordinance for this area. You're not allowed to demonstrate on Dam Square. The Westerpark is the designated demonstration location. You must move away from Dam Square. If you do not comply with this requirement, you will be arrested for violence. Shame on you! Shame on you! Shame on you! We zijn live op Radio Paddepoel. Ik hoor jou allemaal hele verstandige dingen zeggen. Sorry, ik ga geen interview doen. Nee, dit is vrij raar. Ja, dat kan me niks schelen. Ik ga daar niks over zeggen. Nee, dat doe ik echt niet. Sorry. Oh, nou, sorry. Excuus. radio hoor, dus ik kan er niks aan doen. Nee joh, nee, geeft niks, Goossen. Lekker je ding. Ja. Lekker de radio, prima. Ja.